U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Namrštio se i okrenuo. Zato što mu je slijepac prišao. A šta ti znaš? Možda on žudi da se očisti. Ili opomene, pa da mu opomena od koristi bude. A onoga ko bogat je, ti njega svjetuješ. A ti nisi kriv ako on neće da se očisti. A onoga ko ti priđe žureći i još strepi, na njega se i ne osvrćeš ti. Tako ne čini. A ovo je zbilja opomena. Ako hoće, opomenut će se. Na listinama časnim. Uzvišenim, čistim. U rukama pisara. Plemeniti, čestiti. Proklit čovjek nek je, kako samo nezahvalan je. A od čega on stvara njega? Od kaplje sjemena stvara ga i određuje ga. A zatim put lahkim čini za njega. Zatim ga usmrćuje i čini da sahranjen bude. A potom će ga, kad on bude htio, proživiti. Zbilja on još nije izvršio to što mu je on zapovjedio. Deder nek čovjek u hranu svoju pogleda. Mi s neba kišu prolijevamo u pljuscima. Potom zemlju rasijecamo pukotinama. I dajemo da iz nje izbija zrnje. I grožđe i povrće. I masline i palme. I bašće bujne. I voće i piće. Vama i stoci vašoj uživanje. Pa kada nastupi glas zaglušujući, Na dan kada će čovjek od brata svoga bježati. I od majke svoje i oca svojega. I od družice svoje i svojih sinova. Toga će dana čovjek svaki samo o sebi brinuti. Neka će lica toga dana biti ozarena. Nasmijana, radosna. A na nekojim licima toga će dana biti prašina. Prekrivat će ih tamnina. To su zbilja nevjernici, razvratnici.